أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله العلي العظيم دا آياتنا شوسمة تلاوت كده سورة الأعراف دا يوصل درش بيتم آيات الخشرة فر يوصل شبوش بيتم آيات بني دا ختم فدي وربت كما قبل سرداديش فمخكي د بني اسرائيل هغه حالات مر بیانول الله عز وجل په دې سورت کې را شروع کړی و چې د موسی علیه السلام په ژوند کې دی کول دا هغه وخت اوس د دغه ځای څخه چې دا اوس ما تلاوت شروع کړي واسألهم عن القرية بیا تر یو سلو یو اویایم آیات پورې چې هلته راځي و اذ نطقنا الجبل فوقهم تر هغه ځای پورې چې دی د بني اسرائیلو د هغه وخت حالات دلته بیانیږي چې موسی علیه السلام تللی و ځینې هجرت دغه رحلت یې کړی و هغه وفات سوی و د هغه وخت څه حالات یې بیانیږي چې دا داسې نه و چې دوی د موسی علیه السلام سره کول تر موسی علیه السلام وروسته چې نور نبیان په دوی کې و د هغو سره یې هم دغسې چلند کاوه په قول یې نه کول نو دا اوس چې کومه ډله دلته بیانیږي دا ډله چې وه هلته ایله ورته وایي ایله د دوی یو قریه و کلی دی نوم یې ایله ده دا د مدین چې د شعیب علیه السلام علاقه و د مدین او د کوه تور په دامنځ کې دلته دا ایله و د دریاب غاړې ته نږدې وه نو وخت د داود علیه السلام دی په دې وخت کې هغه نبی دی موسی علیه السلام وفات سوی دی په دې وخت کې دوی ته دا حکم و چې لکه زموږ د جمعې په ورځ باندې چې موږ عبادت ته مختصه کړې ده اگر چې کار حرام نه دی راباندې کار هغه وخت حرام دی چې د جمعې د لمانځه اذان وسو بیا د لمانځه تر پایه پورې په دغه وخت کې دوکانداري حرامه ده دادوګري پت حرام دی دی به راځي خطبې ته به خامخا ځان رارسي د خطبې اورېدل واجب دي اوس خلکو چم زده کړي دي خپل ټلویزیون ته ناست دی ته وده دی له اوس نه دی فارغ دا رقم کوي چې هلته لمونځ نه تړه کېږي دی ځان راورسي هغه خطبې ځینې خیرسي هغه واجب ګرد عمر تر کوي دا ځینې خلک کاروبار له الله ورته حرام کړی دی وذروا البيع په قرآن کې دغسې وایي د دې باره کې سمدم سورتي سورت جمعه ورته وایي چې د جمعې دغه حکم په کښې کې بیان سوی دی نو بهرحال زموږ د پاره خو په جمعه کې کار حرام نه دی فقط په دغه ټیم کې حرام دی راته ناروا دی د دوی د پاره چې د شنبې ورځ د جمعې په حیث ټاکل سوې وه دغه ورځ کې د دوی د پاره مطلق د دنیا کار حرام و د مایانو ښکار دی د مایانو شوکیانو مایګیر خلق و دغه هم پر حرام و په دې کې به دغسې اخته سوه چې برای بې عبادت یېر و نو الله دا ښکار پر حرام کړی و پر دی چې تاسې به ټوله ورځ عبادت ته وقف کوئ دوی دغه د پاره حیلې جوړې کړې شیطان دوی ته وسوسه ور واچول و دغه قوم ته یې برای ولې چې الله تعالی خو دغه وایي چې مایی داسې مګیره وه چې را وایخلي برای خورم چې کباب یې کې داسې وکړه په دغه ورځ باندې یو حوز ورته جوړ که شیطان په زړه کې حیله ور وګرځول لارو لراور که برای با مایان قرار دلتو بر داخلیجی برای دروازه پسی بنده که کرکیه اگه لار چی داغه کشنی دارنه چی ورتوائی دا چی دی بنده که مایان گرده دلیه پاکیجی چی یک شم بس ولش کار حلال سو برای بکرار نسی نو خود داغه چی دوکای وار کرده خو نیول داغه دی نو چی دی دی دریا برا او گرزا و تلایی نیسی ستا درواز لانی دی نیول خو لکی نل نیول خو خام خا داغه نجی چی بلاس که بلی چنگ نیولی دا حله دی تا شیطان ولی وشول دی ولی ومنل اغا واجه داو چالا پا دی امتحان کاوه چی پا داغه ورز پر دی بانیش کار دا مایانو حرامو اداغه ورز چی بس ولم مایان با دوغه ندیر دا نور دریابو سرال گرد برا با دا اوبو پر سر بانی برا ارتزغا اصد زن بی پلی دی دا غط غط مایان با غیب رای بزن دور ارتو آروی بی بی دور دا بزر ارتو دا اگداز که دی نو خالتا با دا کار منعو چی بیا نسی چی دا نور ورزی چی با بیاش کار حلال سو د مایید سبا د خلکو پر کم د کرک اگی جوړ اسول چې بارا بده دریا په نس کې لانو ولاړ نور دریا بو ته د دې کلی د علاقې څخه په ولاړ بلی منتیکیت هنه بارا بده غي ورته ګرځي د خاله امتحان پکا ولی خودی چې ډیر نه خېړې کول نه الله د حکم مستکشه شو شیطان چې هغه حله ورته وشو ول بار ډیر خوشاله سول چې بس کار سمسو ګرد او ته بنو په دغه ورځ براله ما یان زمر په بیا لاس ورته بنده اوس به دار کم چمو کنه لولي حوزونه جوړ کړ برای به کشنی لار ور کړ اما یان دراله چې نه ده وته به بره خټ ورته کشش ول هغه برته نو اوشتای د یک شنبه په ورځ به دستي پر اواچو برای چه قرار کرده در حکم سیماته و داخل مازی نیول که وله یو نپر پا دوی که و اغا برای و ماهی نیولی و برای کبابا و داده کبابای پرا بلا مسایه بانجی و مشتی پرا مسایه چی و مشتی اغا برای پیکر وکی چی بخدای چی یکی سا شروع دم پدا او رس خماناش کار در مایان حرام دی کبابا دی دکی میخواه که برای یو ځای د سرچ پر راپورت کې د پلاس کې ماخی پر اور باندې نه ماي پر اورم د غس کبابي خمه خا غوړې نه کی اغه لښ خوندم کې اچ پر وره کباب د کباب جوړوي برای ورځ کړه برای د الله عذاب در باندې راځي دا کار مکو اته خو برای و خوړې اغه او ته چې رس په عذاب نه راوي دا بل او کې کې دوا دانه برانی ویلې او شغه د ماتو چې عذاب راځي کله رالی اقرار قرار د بر ابل ته وشول چې د ماتو د میش کې ولا کبر ما عذاب راغلی زه پټ پټ خپل مايان ورته وهم ابل مز ذکر ابل مز ذکر برای سپین سترګي دوغه نسول په هغه حوزه کار نه کو په دغه ورځ کبابونه مش په خول نو بیا الا پاک پر دی باندې بر عذاب راوست عذاب هغه وخت رالی دوی بر درې ډل نسول ورده واره چې وای وډاله دغه و چې د حکم ماتاوه دا ما یانی په دغه حوزو کې نیولې په لاس نیول خدای د اعلی حکم سریح ماته لکه وستي چاته وزنا حرام ده د دې کې برای کاله عذاب را وسه پر ما بره وسولې د دوه درې کال کې چې په ختم نه عوذ بالله برای نو لکه ځان ته چرواب ول خدین دار کم کو نو اغه دوه د دوی د دې چې وی وی دا کار کاوه د بل چې نه کاوه دوه دې ته نصيحت شروع کې چې دا مکو د اعلی څو بریږي ستاسو د خاطر به موږ در سره غرق شو دی لاس نه ځنی اخستی انو یو څوره چې دعوه تبلیغ وکي باره چې دا منع کول د منکر څه چې دا تبلیغ کوي دغه په خپل ځان کې باره جوړ دی یو ډاله چې و باره ستو معنی سو باره دا ولاکه عمل په وکي چې د خلکو پر چم په غوږه ورنه نوي دا یې لکه چې بالا ځان شات نه ورته کوم با خو باندې ال تکشیا نشته بل ډاله چې بیا و چې همت او غیرت یې لوړ و هغه باره دې کې عمل په کوي کړي کی زه ورته کوم باران په پاک وګ کې درې ډلې شوه یو دغه و چې د حکم ما ته تجاوز در حاجه کاو دا بل ډل دغه و چې د نصيحت ستړي سو باراک شي نسیل زباله نو ورته کوم دا ولکه دغه معنا جن قبول کینو د جن په حکم عمل نکي دا بل ډل چې واغول کې کوي کنه کې زخه ورته کوم دغه درې ډلې چې به ورسته بار پر دی باندې چې دی داوود علی صلوات و سلام چې په دا وخت کې نبی بار د نور په زنجلاسي بالا کلی و کیسه سره وشک نو برای کلی سره وای وشي ما بینس کې جواب و برای ورن سره ورته شادي او غم بل ته ته پوس بیا زه پوسم زه جن والا هم ته نه نو نه کیش جواب یو کلا جو کاری پر خپل دروازه به وتی ایو څو ورځې چې وس ولې دار کم بره د یو رات سار خو چې د مؤمنان چې دا سم د معامل کی دا چې خپل د کلا تر دروازه په خوا به شارو کلو دروازې درلودلې ما شام به باندې یې سار بخلای شي نو دې چې سار پر دې خو او تر خپل کاروبار ته پيو خاري او غريبي پسي دا هغه خلکو چې هغه متجاوزین تر حد او چګنا کول دوغه د خو څوک نه راوتی په خو هغه به څوک کاروبار ته راوتی دې چې راوتی د اخو سره اعلان نه رالي باران جشمن سو چې څه په خدای چی پیش ا چرا له خپل د کار سره برا قرار داس پر دیواله سرچ ورپورته کی چا د کلا دیوالو د دې چې وکتل چې په هغه ځکه خنزیرانو بزوګان کړی د الله د طرفه څخه دا حکم ورته سوی د عذاب پر نازل سوی زوانان ګرد به زوګان سوی هغه سپینجری خنزیران سوی خنازیر زنجور سوی هبره چې دی وروا وشته لاله ته هغه بزوګان خودی پیژن د خسره تر برونه و نو دغه بزوګان ګر د یو رقم نه پیژن چې دا کم ځوان دی یا د خنزیر کم پلانای کاکا دی دا رقم و هغه براله خپل کریبان پیژن بره په پښو کې ورغښتې تر سترګې وښکې به یې جړلې به دی ورته ویل بره خو مانه پستر باندې وکښې زما خبره دې نه مانده بزوګي به سر ورته وشورو خنزیر به سر ورته وشي چې وته څو غاړې خلاص کړم مګر نو چې موږ نه مندل خو دغه درې ورځې ژوند دیو په درې ورځې بعد کې بره ټول ختم و دغه بزوګان یا دا خنزیران چې اوس دي دا د اوغو نسل نه دی کیدای شي په خبره پوهیږي په بخاری شریف کې یو حدیث راځي چې نبی علیه الصلاه والسلام ول زنه پوهیږم چې دغه موږک زوی مړ د بنی اسرائیلو چې هغه مسخه سوی دي د اوغو د بقایا اوسنۍ نو سیدی دا دوه غټ غټ خو یاجي بزوګي او خنزیر که دغه د اوغو بلا اوس یو ځای مسخه سوی وو نو خو دغه څخه د دې حدیث دا معلومیږي چې معنا دا ګرد مسخه سوی نه دي هلاک سوی خو چې نبی علیه السلام په زمانه کې دوه ځای بیرېږم چې دغه موږک هغه بلا نه د اوغو دغه څه پاتې نه ولي ول په موږک دا نقشه ده چې د اوښ شیدې ورته کښېږ دي نه څښي خدای د اوښ شیدې پر دې حرامې وي چې د پسغې ورته کښېږ دي هغه نو بره بیا څښي د بل شي شیدې بیا څښي هغه نه څښي دا موږک نو دا به هغه وي نو د دې حدیث خدا معلومیږي بل حدیث بیا په مسلم شریف کې راځي هغه بیا وایي چې په هغه روایت کې چې یا هر قوم چې مسخه سوی دي بقایای الله نه ده پرېښي بس ختم کړي یې دي باره تر درې ورځې بالای ژوند نه دی کړي هر قوم چې مسخه سوی دي اوس دغه دوه حدیثه په ظاهره خلک وایي سره ټکر معلومیږي د هغه وجه دا ده چې د نبی علیه السلام چې د موږک په باره کې ویل چې دا نه بیا د هغه قوم بقایا نه وي دا نبی علیه السلام په هغه وخت کې ویلي وو چې نبی علیه السلام ته الله دا نه و ورښولي چې هغه قومونه نه دي پاتې سوي نو د خپل د ځانو ګمان کوه چې دا به نه بیا د هغه په مسلم شریف کې راځي چې نبی علیه السلام یې نه پاتې سوي دا چې بیا الله دې خبر کړي دا زموږ د جن احکام خو په درویش کال کې نازل سوي دي په ورځګر د نه دي ورکول سوي نو په ځینو شیانو به نبی علیه السلام وارد واره نه و خبر د ځان د اجتهاد او د فکر به خبره کول بیا چې به خبر سم تر هغه خبره به واوښتي نو دلته دا حدیثونه ټکر نه سره لري او نه یو بل درواغ دي هغه نبی علیه الصلاه والسلام خپل ګمان کاوه چې یاره دا به هغه په جبل کې چې الله ورته وشول چې دا نه ماتیږي چې اوس موږ عقیده دغه د ټولو مؤمنانو نظر دي چې مسخه سړی هغه به درې ورځې به الله نسبته کې دی ختمیږي کیدای شي زما په خبره وستې سپوږی نو د دې سره الله دغه وکړه اوس دغه قصه دلته را نقل کړي او دا غد امر بالمعروف نهي عن المنكر مساله چراله چې هغه دوه ډول خودوار امر بالمعروف نهي عن المنكر کاوه په پای کې دا یو ستړی وسکښینسته دا بل نه وستړی نو دا ستړی ګناکار ده کنه دا یا وای دا چې دغه وخت د سړی تم او خېج د پلانیزم په کول ولا کوي چې نه پاس پرو کړم کور ته تل سوار ورسم په کول مې نه کی د جن خبره نه منی په دغه وخت کې د ته جواز ته چې دی بره دا کار پریږدي ولې د څنګه عقد اسو چې ما خبره ته نه راځي او دا بل ډاله چکاوه او غو په عزمت عمل کوي عزمت وجهته ولکې چې خپل غیرت نه بایلی هغه ولزیا کوم دی کې کوي کنه چې خپل ثواب پر ګټم او غو چې دی په خپل هغه شوق په خپل شوق چې کاوه هغو غو کې په جن عمل کوي دا نور چې کښېنستل ستړي سو دیم په جن عمل کوي ولې د دې یقین څه بالا فائدہ نه کی الته چې عذاب راځي دغه دواړي د الله خلاصي او هغه بل دې ته عذاب ورکی چې هغه حکم یې ماتاوه دغه قصه د وسلته دا بیان کیږي الله عز وجل فرمای ترجمه ته وګوري واسال ونبي عليه السلام ته تسوال وک هم د دغه بنی اسرائیل څخه چې د نبی عليه الصلاه والسلام په زمانه کې موجود دي نو د موسی عليه السلام نسته ته د دې څو سوال وک عن القريه چې د هغه قريه او کله څخه چې دا الهه دا خو بیا د هغه وخت چې موسی عليه السلام چې هغه رحلت کړی و مګر و خو بنی اسرائیل خو در نبی عليه السلام ډیر د مخه د دغه موجوده بنی اسرائیل څخه د اوغه واقعي پښتنه وک چې د دې په ورنیکا غانو کې چې رسوي د پابا او اجداد کې چې رسوي د دې ته ور پیاټ کې چې تاسو خو د سره دغه بلای واس وسأل تسوال وکي محمد هم د دوی څخه د بنی اسرائیل څخه چې تا په زمانه کې موجود دي دغه يهود او نصارا عن القريه کې یعنی عن خبر اهل القريه د قريه خو نه دا کلی او جوالوت او چې د دې تخشې نه دی ور پیښوي خو چې پکښ اوسېدل او غوته څه پیښه سوي د چې علا حکم ور کړی دی بیا مات کړی دی نو دا خبره ده معنا در د قريه د مخ مر دوه مضافه کړی شو تسوال وکد دیسه عن خبر اهل القريه ده خبر و ده حالت څخه ده باشندگان و ده اغه کلی چې اعلان میدل دریافت نشد الله غدی دریافت خبره کی الله چې اغه قريه و کلی كانت چوه حاضر تنجد البحر و دریافت چې د بحر غاړي تنجد او ما یګری د دې کارو د دغه قریه د خلکو حالات وپښته چې هغه څنګه و ستې سده نه کګانو آل و نو دې خو خپل کګانو آل معلومه چې علاوه پاک بزوګیانو خنزران کړو علاوه ته دې توای چې بهر به دې ام پوسې چنو کم زما لا بزوګی کړو که زما لا خنزیر کوم دغه سر خواجه سیوی ګوره په نبی علی سلام ور په یادې چې ته دې سده پښتنه وکړه اذ هغه وخت و هم یادوم یعدون چې دې تجاوز کاوه چ سبت په شنبه سبت د شنبه ورځ ته وای چې دلته څوک خالی بولی د خالی ورځ نو یا د هفته ورځ ورته وای یا عدون چې دی تجاوز کاوه تر هغه اندازه چې الله ورته ټاکلی او الله خو احکام چې داد الله اندازې چې څوک حکم مات کوه کې در اندازه واوښتي تر هغه کورغ واوښتي چې دی تجاوز کاوه په سبت د شنبه په ورځ کې تجاوز کاوه یوم از هغه وخت تجاوز کاوه تأتی چرا تک به وکی هم ودی ته حیتان او هم مایان ودی چې دا مایان ودی په علاقه کې ګرځي د بارانو کې د دې مایان په دغه ودی ته مذاکر کړي د څونو چې دا مایان دوی رانی ویلې و خو د دریاب مایان او د حیتان نو هم ګوره هم ورته مذاکر کړي از هغه وخت دی تجاوز په شنبه کې کاوه دا از بیا زرت دغه دې دی تجاوز کاوه ته اتی چراتک بو کې هم ودی ته حیتان او هم مایان ودی یوم په ورځ سبت هم هغه د شنبه ده دی دا سبت بیا ودی ته مزاقي سبت هم د دې د شنبه ده ورځ خو د دې شنبه خو نه د دې جمعه و خو دې مکلفه شه د دې ورځ احترام وکي کاروبار باندې کې خاص بداله او تعالی عبادت کې نو کنه سبت هم د دې شنبه کنه شنبه خو د هر چا ده لیکن خو احکام پر دې لازم پر موږ باندې د شنبه ده ورځ احکام چې ته بشکار نه کې دا وسره باندې ستخ مست خو د دې د پاره و انو خو دې ودی ته مزاقي یوم د ورځ سبت هم فورس کې سبت هم د شنبه د دې چې د مايان راتله شرعن په داس حال کې راتله شرعن چې ښکاره ښکاره و شرعن جمع د شارع ده شارع دغه ته ویل کېږي چې پرې شي به سر د راپورت کې د صورت ګوره دغه سړی ته شارع ویل کېږي نو دا شرع یو څه جمع سوله چې د مايان ګرځ د شارعین و سر به د وبو سپر راپورت کې به سر دغه ورته ښکاره و بره پر وبو باندې ځغاستي چې د دز ضرورت داسې داسې په دغه ګرځ د مايان دغه رقم الله دغه سپځې کړ چې ویل چې دغه چمورته کوي د دلاس نه بند او مايې فقط مز په خپل نور نه نوتی نور به وبو سر ته ګرځي دي نو دا از ته اتی چر اتګه کو هم ودی ته حیتان هم ایانو د یوم کورس کې سبت هم د شنبه د دې شادي به د شنبه احترام کو شرعن په دې حال کې راتکه و چشکاره بوګو په سر و یوم او په هغه ورځ بیا لا یثبتون چې دی په شنبه کې نه و داخل سی یک شنبه به دو شنبه به سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه په دغه ورځو کې چې بیا لا تاتیهم لا تاکید ما یان راتګ نه کوي هم ودی که دایس خبره ترجمه ته متوجه است و یوم په هغه ورځ کې بیا لا یثبتون چې د خلک به په شنبه کې داخل نه و یا لا یثبتون دی به د شنبه د ورځې احترام نه ساتینو که دایس نن جمعه کوم دی به بیا ولنن شنبه کوم شنبه کوم څه معنا چې معنا د شنبه د ورځې هغه عبادت کوم ان ولا یثبتون چې دی به چیش کول چې لا یثبتون دی به سبت نه کاوه معنا د شنبه د ورځې هغه د عبادت وخت به نو د نوري ورځې به وي لا تاثیر ته نه کاوه د ما یانو هم ودی ته الا فاقوی کذالک پر دغه رقم لکه دا اوس چې تاسو د مایانو کې سوا ورده چې ما هی وګوره په دغه باندې د څنګه په دې خو الله په ځری کې ورچول او په دماغ کې ورچول چې بار بیا ځان ورته راښکاره کړي د بلاس نه بند پر دغه رقم نبلوهم نبلو موږ امتحان وهم دی الله زما امتحانونه دغه رقم دی اخه دی هغه مایه ورته مستی چې د په کاری په هغه ورځ ګر سره په دریاب کې لانی چې نه دی په کار لاسې ځنی باندې په هغه ورځ وګو پر سر ورته دوی وسته بازی ورته کینو کذالک پر دغه رقم چې دغه د مایانو مساله تې سو ورد نه بلو موږ امتحان و هم دی دا سخت سخت امتحانونه الله ولې پکې واجه وای به ما کانو یفسقون به ما په سبب دغه کانو چې دی و یفسقون فسق کاوه خو د پدره د مادرې فسق دغه کارو چې د الله تعالی احکام ته باندې پلټل ان الله ول مام دغه امتحانات دغه احکام پر نازله ولا ګران ګران چې دی بورته اریانو اغه بل ورځ دغه ګران احکام بیان سما وکي چې یو د مثال په تو کبه بدن مردار څه کبه جامه مردار سره لغه چې کېده ورته په وبو کار نه کېد ته چې امه ته صورت سره سہولت په وبو باندې دي کار کړ نو دغه سي امتحانات علاوه د فسق په خاطر ما پر راوسته چې ته څونه فاسق کېږي حکم دې دغه نه قدر شدید کېږي سخت کېږي لکه دغه نو نبلو موږ امتحان ولهم دي به ما په سبب دغه کانو چې دی و يفسقون فسقون کې فسق کاوه دا تر دغه ځای پورې کومه خبره زو چې نبی علیه السلام ته ته دغه موجوده بنی اسرائیل سره چې د مدینې پر شاوخوا ګرځي یا ژوندي چې ستا په زمانه کې دوی ته وایي چې د هغه قریې آل راقی په هغه قریې کې خو نو دغه خبره ذکر شوې چې د اګر د قصه ما مخکې درته وکړه چې بیان یې وکړي نو بره به سړی ورته ووایي و دوی ته د بنی اسرائیل ته چې نو ته تر پلار اصل یې چې د پلار د بېزوګۍ جوړ شو چې د خدای احکام یې ماتوله یا خنزیر جن جوړ شو چې د خدای احکام یې ماتوله نو تا ته هم دغه عذاب ګوري. دا سوال په دغه نبی علیه السلام ته ته د دوی څه وکړه چې د ده په خوله یې واورې بیان یې کړي چې دغسې ورسره وسوه هبره به ورته وایي چې نو ستا سره هم دغسې کېږي راسه د الله جن ومنه کلمه د توحید ووایه. نو فسیعل افاک فرمایي وایي و اذ هغه وخت هم ورپه یاد کوه دوی ته و نبی علیه السلام ته وایي قالت چې ویې ویل امتون یوې ډلې منهم د دوی څه اوس هغه د ډلو خبرو ته راغله چې مال دوی باره پر دوې ډلې تقسیم سوه. دا یوه ډله یې ورته وجوړېدله چې دغه احکام مه ماتوي الله به قهر عذاب در باندې راولي. دا بلې ډلې خو کوله غوږ نه پرېستې. بیا دغه ډله چې ډېر عمر یې دعوت تبلیغ وکړي دا یو څه ستړې سوله د ستړیا د وجې کېناسول زه به الله والا کړه غږ له ورته وکړم چې په اور ګډېږي نو خوا دې نه مني. دا بلې ویل زه ښه نه پرېږدم کومې دا چې کوله دا ناستو خلکو بره ودې ته ویل بره بابا ته در څه وخته مغزه پخوري پسې ایله یې که خو ما نه پس نه په وکړي کله منله نو ته څه پکې چې لا په اخته یې. هغه ډله ورته وایي چې دا همت یې غښتلې دي غیرت یې غښتلې دي هغه ویل زه د دوې وجې په دغه خپل تبلیغ کې لرم چې ورته کومې اگر چې دا نه مني. یو خدا تمه دوام کېدای شي وخت به ومني. دا یو بل تمه دا ده بل تمه چې زه لرم چې په ورځ د قیامت خو نو الله پښتنه کوي چې تا ورته کتل ده د ازما احکامات ور ولې ژغ نه ورته کوه زه به خپل عذر پیش کړم چې الله پاک نو خو ما خپل عذر دا غزما عذر دا غدي چې ما خو نه پس پر وکړم ا خلک وي خپلې مورېشتان ورته وکړه خو دوغونه زارې مې ورته وکړلې نو دوې ګټې سوې زما په تبلیغ کې ته ما ته مه وایه چې ته دوی پسې لکه یو خو دا دي کېدای شي د دوی به ایمان نسي چې توبه به وکړي یو خو به علاوه کړي کدا نه دا بل خو یقیني د چوره ز قیامت به الله ته عذر پیش کوم چې الله پاک ما خپل کوشش پر وکړي نو چې نه کېدل نو پښتانه متل کوي چې نه کوي حبيب سبه و تخارت به خو زه یو طبيب وم الله پاک چې تاثیر نه پر کاونو څه په وکم نو د دغه د فاروس هغه ځای بیان و اذ هغه وخت ور په یاد ک و نبی علی صلوات و سلام ته دا هغه وخت پښتنه امځنی وکړه دغه خلکو څخه دا چې موجوده بنی اسرائیل قالت چې وی ویل امتون یې وی ډلی من هم د دغه بنی اسرائیل څخه دا کومه ډله چې هغه ناست خلک دي دعوت ستړي کړي دي وسې بالا نکی برای زما در وس چیرې دی ویل و چاته و هغه بلته چې هغه بیا وس لري هغه بیا مطلب قوت یې د دماغ شتري دی جر نه مایو سکیږي چې اخته دی خپل تبلیغ کوي نه یعنی مرکر کوي نو دی ورته لم ولي تعذون تسوعز نصيحت کوي قوما و دس قوم ته کوي الله مهلكهم الله تعالى پاک مهلكو هلاكون کی دی هم دی چې الله دی هلاکی پرېږدي نه خو یو عذاب راوړي یا خو بیا هلاکی او معذبهم یا الله پاک عذاب ورکون کی دی ودیته عذابا عذاب شدیدا سخت نو په داس قوم خاري ولي کاجه ولار ولا کس ولي چې الله هلاکی په مزه کبین نه بس یو بلا به پرسیدا کی که اغه نه په عذاب کې اخته کی خامخا یو عذاب ورکو نو بلا په سیلا که څه ځان پستړی کې کدا اس کدا مزمن تیس پوی ری ناسته ډاله و چاته وای و دغه بلی دغه ته چې په دعوت تبلیغ اخته کی وای لم ول تعزون تیس وعز کوي قوما و دس قوم ته الله تعالی پاک مهلکو هلاکون کی دی هم ددی او منا اگر سره به مړ کی او معذب و یا عذاب ورکون کی دی هم ددی څنګه عذاب عذابا شدیدا سخت عذاب نو الله خو په سخت عذاب به اخته کی کوم بل نه کړه دا خو دای وی دی د چې د تبلیغ استری سیوی دی او اغه نور ته چې شو کی دا پیغام پیش کی چې پسې لا قالو دغه نور خلکو چې دا نهی عن المنکر کولی و دی ته جوړېدلی و چې دا د شنبې د ورځې احترام مه خرابوه قالو دوی ورته ویل معذره دا چې موږ دوی ته تبلیغ کوو وعز ورته کوو معذره د پاره د عذر جوړولو دا معذره مفعول له سو نه دي هغه علت چې د فعل بیاني مخکې نو دا سو چې نه عزهم قالو دوی ورته ویل چې موږ وعز کوو و دوی ته د څه دپاره معذره د پاره د عذر جوړولو چې عذر جوړ کو الی ربکم و رب ته ستاسې نو خو په ورځ قیامت الله پوښتنه کوي چې تا ورته کتله د مخه ګناوې کوه یا تا ورته تماشا کوله از ما به عذر جوړ چې تماشا کړه والله پاکه خو نفس مې پر وکړي زارۍ مې ورته کول دا یو سبب سو چې زه دا وعظ کوم بل ولعلهم یتقون ولعل شای چې هم دی یتقون تقوا حاصله کې معنا تقوا دارسي یو پلا به د زما خبرې پر زړه اثر وکړي چې دغه سړی خو پر دې وعظ تبلیغ نظم څه په یساغ واړي او نه دا دي چې بل پر داتن خاور لرو کې خو مرمدار زما خو خوږی دي دشمن مې امن دي جنگ مم نه دي سره کړی نو خو مرمدار پر ما وسیله ده یو پلا به پر زړه د رحم وبچیر سیاده موږ دې سپلا جابند وهم ولا على شيء هم دي يتقون وبيريج نو دو سبب ذكر كره په جواب کې ورته چې یو هغه واجد عذر جوړول ده بل دغه تمز ما در وسنه د شکایت دي سي دي تما يوسه سو است تمز کې ده ده زما تما نه ده شکایت یو ګونی خدای پر لارس نو دواړه ناروا نه کی دواړه روا کی یو د خپل دماغ مطابق ما يوس دي چې پیدا ولا کوي کښې نستي نو په دغه وخت بار امر بالمعروف نهي عن المنکر واجب نه دي چې چاته تما وخیږي کې کې یو شکار دی واجب نه دي دا بل چې به بار زده شکار کوم در واجب نه را باندې زما غیرت وردی زده مستړی زیه کوم تر دا ځای مو دا خبره هم واورید اوس الا فاک فرمای فلما نسو ما ذکرو به فلما نو پس هغه وخت نسو چې دی ایر کی ما هغه خبر و درس ذکرو چې دی ته پندور کول سو به په هغه سر هغه پندور درس خدا غوښه د شنبه د ورځې احترام وساتی الا په ناراضه کیږي کوم دغه حیلې باندې جوړول و نارواتنو کدای سپ خبره پوسوی و ناروات مبانی جوړه ول نو دی دغه پن ذکر ایر کی دغه ذکر فلما هغه وخت نسو چې دی ایر کی کم کار ما هغه شی ذکرو چې دی ته پند ور کول کې دی نصیحت ور کول کې دی دی ته به په هغه سره چې هغه د شوی د ورځ احترام او د مایانو د ښکار څخه ځان را ګرځول دغه به داخل ګورته یادول دی ایر کړ درش ایر څه معنی یعنی عمل نه په وکیلو لکه سره چې چاته ماته ته څونه نصیحت وکي تاسو ما نصیحت ګر سره تر شا وګرځاوه نو وګرځول خو نه دا معنی چې نه پریږي شوې ما په نصیحت کې عمل ونه کې د یېر اند ته دغه معنی ده چې دی ایر کې معنی پریږي شوې ما هغه پند ذکرو چې دی ته پند ورکول کې دی د خلکو د طرفه څخه به په هغه خبره سره نو بار انجین الله وي موږ نجات لره ورکی الذين واغ خلقو ته نجات ورکی خلاصون مور لره ورکی ینهونه چې دی منع کول عن السوء د بدی څخه منع کول معنا یې تر پایه پورې کول او یاده چې ورده ورده کول بیا ستړی سوی دواړه ډلې تر لاندې سوجه کېدای شي په مضمون پوه سوه کنه نه پسو خاله پاک دې سي ذکر کړ چې الله انجینا موږ نجات ورکی الذين واغ کسانو ته ينهونه چې دی منع کول عن السوء دغه بدی څخه دا خو موږ نجات ورکی واخذنا موږ ونیول الذين اغ کسانو ظلمو چې دی ظلم کاوه چې د اشکار کاوه بعذاب بئس بعذاب په دې عذاب ونیول بئس چې ډیر سخت دام وینی وینی ول بما كانوا يفسقون بیا هغه واجب په سبب دغه كانوا چې دی و يفسقون فسق کا خدای فاسق په هیڅ حکم نه وبات نو خد علاوه ما په سخت عذاب را گیر کړ نو وای حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د حضرت عكرمه رضی الله عنه څخه دغه آیات کې پښتنه وکړه برل راس ما ته جواب راکړ عكرمه کې وای ولدته علاوه چې هغه کسان مخلاص کچ مانع یې کول نو مانع خدای هغه کسان و چې دا ناس نه وخته او هغه کسان په عذاب په سخت عذاب اخته کړل چې هغه د حکم ماتاو تجاوز یې تر حد کاوه اشه هغه ناس ته د هغه څنګه سو هغه ته علي عذاب ورکی که پات سو په دغه ځای زه ولا که پېژو حضرت عكرمه رحمت الله رضی الله عنه ورته ول براول چې براول هغه مخلص ول دول کوم دی علا کړل چې ما دي ته نجات ورلره ورکی بر حضرت عكرمه ورته بهرال علاقه د دوی په نامه خاص نجات نه دی ذکر کړی چې دوی ته ما نجات ورکی اناس ته نو خو عذاب هم نه ذکر کړی چې عذاب یې ورلره ورکی پته په دې دلیل وایي چې علا پاک نه دی ویل چې ما دوی ته نجات ورلره ورکی دوی نه دا خو به هم نه ویل چې هغه مې په عذاب اخته کړه حضرت عبد الله ابن عباس وخند خوشاله سو ګل شوس چې را فکر وکړي واقعین او هغه خلک هم خلاصي دي ورته ورته خو دوی هم امر بالمعروف نهي عن المنکر کړی او بیا که شنه ستلیو نو دول هغه چې مسکوت پریر چې معنا دا په دغه الزینا ینهونه کې داخل دي اگر چې تر پای نه نه یعنی المنکر نه دا کړي وای حضرت عبد الله بن عباس دوه شړی درلوجه دا شپنټ پټوان دواړه د په انعام کې ورکړه ولی خدا اصحاب هغه چې و د قران کریم د ذکر ته زره په زره متوجه و نو ګوره دوی شړی انعامونه مش بل چاته په څه قران شریف وروشه یو شړی نه درکې د فقط دغه یوانو په تاسو نه ذکر بارے ول بس دا ست انعام د شمت جره پام کړم او جته پام نو ما خې فقط دغه ځای ته کتل چې الله خود دې په باره کې نجات نه دی ذکر کړی چې ما دې ته نجات ورلره ورکې هغه ول نو عذاب به امنی ذکر کړی چې عذاب می ورلره ورکې نو په دا خاطر چې وارد سره څه چی شکړی دی نهي عن المنکر کړی دی او هغه بیا ورسته ما یوسه سوي دی د مجبوری په اساس څخه نسل دی په دانی جات والا او کې داخل دی نو با کې دغه دغه کلی خلک درې ډلې و د دوه ډلو چې دی دا بیا د دا یو ډلې بیا په خپل ځان کې دوه قسم نسول چاتر پای پورې نه یعنی منکر وکړه څوک ستړي سو دواړو ته الله نجات ورکړي په دا عذاب نه کراخته نو بیرته ترجمه ته ګوري و اخذنا مر را ونیول فعز الذين اغا كسان ظلموا چې دوی ظلم کړی وو بعذاب فعذاب بئس سخت عذاب په دا عذاب مونی ولولی بما په سبب دغه کانو چې دی ويفسقون دی فسق کاوه خو فسق چې دی خروج تر حد خو ارځه بده د الله تر حدود او ګام اړه وا حکم به ماته ونه دا سخت عذاب لره ورکی فسیالا فلما عتو فلما پس اغا وقت عطاو چه دی سرکشی وکره عما دا اغا کار چخه نوهو چه دی منعسیو عنه دا اغا چخه دی خودش کار چخه منعسیو دا دغ منعی چه سرکشی وکره اعمالی نپوکی برای الاسش کار تو رواچه و چه گور دا کول برای الاغا پلانی که که پا ورز ما تول عذاب در بانی رازی کل رالی دا بلی شنبیه تی برای دوا مایان کباب کلو اغا با در دی بلی شنبیه بی عذاب نرد برای بیدری اکره برای گرد کلی الاس دا اغا گناه کاران و رواچه و چه رو را کسان است ایلا دا را تجیغی دلی عذاب رازی عذاب رازی سه وقت عذاب رازی یعنی دا عذاب دا تأخیر و دا زن دا سخ دی غلط استفاده وکړه چې دا وزن دی نو دا معنی چې ګرسره نه راځي او ځان د شي خو د جه معنی نه چې ګرسره نه کیږي لکه باران وزن دی یو څه شنو دا معنی چې په دنیا کې باران نه کیږي ولې نه کیږي مې وزن دی خو عذاب هم دا رقم دی فلما او تعتو چې دې سرکه شو کړه عما دا هغه کار نو هو چې دې منعسي او عنه دا هغه څه چې دا شکار مکوې دې دا هغه څه سرکه شو وکړه معنی وکړه قلنا الاو نو موږ ویلهم دې کونو تسسي قردتن بزوجان خاسئين ذليلين اقرده ذکر قبل زي بعد خنزير توري وسره ذکر سوي دي خنزيران پدي کي قرده او خنازير الا پاک جوړ کړل نو دي ته مج امر وکي کو نو سي امر د وخت قسم دي دا خبره به تيز ده یو امر تشريعي دي په تشريعي امر کې د سړي اختيار چلير هغه دغه دي الا مش فعل منزونه وکي انو پدي کس مج اختيار چلير کې کوي کنه یو المنزادی کیه هغه د اعلی امر پر ځای کی دا بل وای نه کوم زنه عز بالله خو اعلی عذاب لرونکی نو تشریعی امر دغه احکام چې دی امر ته تشریعی وای پدې کې د انسان اختیار راځي برکه کوي جنت کې ټیکې نه کوي دوزخ کې یو تکوین دی تکوین دا دی اعلی پاک پر یو چا امر دسی وکي نه جوړسه هباس هغه نه جوړس اوس پدې نه جوړی کې زموږ اختیار چې لري چې علاوه ته نه جوړسه نو موږ بچ علاوه هغه سکیر دا تکوین دی تکوین دا معنی چې خامخا به هغه سکیر نو دلته د کونو امر دی چې تاسو سی قرده تن بزوګان کته وا چې امر ورته وسو خودی ویل چې ولکه بزوګې سی په تکوینی امر کې دا هغه مامور چې شنه چلیږي د مامور اختیار نه چلیږي نو یا علافه کې وسړی ته امر وکړي چې ګټسه د مور په ناس کې لای دی یو ګډه هغه د ګټ پیدا شي الکه نه د مور اختیار چلیږي نه د اختیار چلیږي دلی ورته وای د مساک په تور ابلیج دی وو هدا علا امر خو عربل چې کون په کون هغه کیر چې د ابلیج را دی ورته سي ساري خپل کړه یې سرګه کړه یې چورته وای جوړسه غاړي بي پري علا پاک به جوړ کینو دا تکوینی امور کې د اوغه امور چې هغه امر ورته کیر د هغه اختیار نه چلیږي دا دغه امر تکوینی امر دی تکوین معنی د علا پاک جوړش چې دغه سي جوړسه دغه سي جوړي هغه کې بار د بنده اختیار نه چلیږي وصدلت دغه آیات کریمه چې مفسرین وايي فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده دغه آیات چې دی چې توا دا ورسته وسو نو هغه عذاب به ایس چې شې دی چې علاوه مش په عذاب به ایس په سخت عذاب ونی ولا نو ځینې مفسرین وايي دغه فلما عتوا دغه عذاب به ایس لپاره تفسیر دی چې علاوه مش په سخت عذاب ونی ول بیا چې دی سرکه شو وکړه د هغه کار چې دی منعسی و هغه کاوه مش دی ته ول چې بزوګان سي د عذاب به ایس دلته مش ته تشریح کی چې دغه عذاب به ایس دی بد عذاب دی په بزوګي باندې واوښتي دی په خنزیر باندې واوښتي نور علما بیا وایي چې هغه جلادی دا جلادی دی چې دا حکم مات کی الا ورده واره یو بل قسم عذاب پر راوسی خو هغه سخت عذاب په هغه عذاب هم نسورا کنټرول په هغه عذاب هم نسورا کنټرول په خپل ګناه کې ولاړ سرکشي کول نو بار بیا د بزوګیانو امر پروس چې تاسو بزوګیان په خبره کې دای سپویږي بر د بزوګالي امر چې تاسو بزوګیان سي دغه امر الله عز وجل پر ساجل کې ورده واره بل عذاب پر راوسی یعنی خلاص ک تاسو په خبره پویږي فلما عتو آیات چې دی د اوغ عذاب به یې سند لپاره پر یو تقدیر تفسیر نور به تفسیرونه چې تفسیر نه دی اغه عذاب به یې سخت عذاب جلا بل عذاب اول الا غور لره ورکه تنبیه یې ورکه چې عذاب درته ګور لکه ګور دا وس عذاب څنګه بعد عذاب اسلاسی دین اسلام کې د فلما عتو الا چې پر اغه عذاب سر بیره دی سر کې شو وکړه د مانو هو عنه ځخه نو بار موږ دغه امر پر ساجل کې چې ګر سره نو په مسخسي په عذاب دي کار نه کیږي بار مسخسول تر دغه ځای پورې مال دا د هغه وخت حالت دی چې هغه داوود علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې وو ولی هغه امر داوود علیه السلام دې ته ساجل کې بارې ولګټ مور سره او سیږي د سپینسترګي بد خلک دي اره ورځ د اعلی حکماتي د شنبه ورځ محترمه ده دې ماتي عذاب کړل موږ سره اخته کیږي بارې وی شو سره وکي هغه شاري ور سره وی شي جواز سره وو نو په دغه باندې چې د پسیر شری پراوړ موږ داوود علیه السلام زمان او چې موسی علیه الصلاه والسلام په دې کې نو الله عز وجل د نبی علیه السلام ټول امت د دغسې عذاب څخه وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.